Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Nieformalny szczyt w Brukseli o pieniądzach, a na jego marginesie rozmowy szefa Komisji Europejskiej i polskiego premiera. Idą siarczyste mrozy, synoptycy ostrzegają, że zostaną z nami nawet do początku marca. Mija 40 lat od powstania Wolnych Związków Zawodowych, pierwszej niezależnej od władz PRL-u organizacji związkowej. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na marginesie szczytu w Brukseli będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. W stosunkach Warszawa-Bruksela widać ocieplenie, bo Jean-Claude Juncker poinformował też, że wkrótce możliwe jest kolejne dłuższe spotkanie z szefem polskiego rządu. Tematem zajmuje się nasza brukselska korespondentka. To kolejna odsłona dialogu między Warszawą a Brukselą dotyczącego praworządności, a także reformy wymiaru sprawiedliwości, które w przeszłości zakwestionowała Komisja Europejska. Od pewnego czasu w Komisji można jednak usłyszeć, że jest szansa na porozumienie, choć brak konkretów, na czym ten kompromis miałby polegać. A szef Komisji Jean-Claude Juncker mówi o zmianie nastawienia po obu stronach. Sądzę, że ludzie w Polsce zaczynają rozumieć, że to nie jest konflikt między Komisją a Polakami. To jest konflikt między Komisją a polskim rządem, ale rozwiążemy problem. Jean-Claude Juncker mówił też, że propozycja uzależnienia funduszy od przestrzegania praworządności czy udziału w polityce migracyjnej nie jest wymierzona przeciwko Polsce. Tłumaczył, że na ten pomysł trzeba spojrzeć szerzej, bez, jak mówił, specjalnego dramatyzowania. A Polska, podobnie jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, chciałaby usłyszeć konkrety, bo nieznane są na przykład kryteria oceniania praworządności i nie wiadomo też, kto miałby to robić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania unijnych przywódców poświęconego m.in. wieloletniemu budżetowi po 2020 roku szef polskiego rządu zwrócił uwagę na problem luki podatkowej w krajach Unii. To jak mówił 155 miliardów euro, czyli kwota wyższa niż całoroczny budżet wspólnoty. Polska bardzo jednoznacznie opowiada się przeciwko rajom podatkowym, dodał Mateusz Morawiecki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi mrozami w weekend. Właśnie od minus 5-7 w dzień do minus kilkunastu w nocy. Taka temperatura już może zagrozić życiu i zdrowiu, więc naprawdę trzeba uważać. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Według prognoz siarczysty mróz może trzymać nawet 10 dni. Jeszcze trochę liczb. Od 1 listopada zeszłego roku do 22 lutego z powodu wychłodzenia zmarło już 39 osób. Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997. Jest też prośba, by dopilnować zwierzęta, zwłaszcza te, które do budy przywiązane są łańcuchem. Resort finansów przypomina, do końca poniedziałku przedsiębiorcy mają czas na wysłanie fiskusowi jednolitych plików kontrolnych. To ewidencja sprzedaży i zakupów dla płatników VAT. Od tego roku obowiązek wysyłania plików mają także najmniejsze firmy, a wiceminister finansów Paweł Cybulski mówi, że co 10 minut podatnicy nadsyłają około 1000 plików. Mamy 1 068 000 złożonych jednolitych plików kontrolnych na godzinę 12. W tej chwili jest to proces bardzo dynamiczny, bardzo szybko nam przybywa plików. Jeszcze 3 dni temu było to 500 000 złożonych jednolitych plików kontrolnych. W tej chwili ta liczba się podwoiła. Jutro przedsiębiorcy, którzy muszą wysłać jednolity plik kontrolny, będą mogli skorzystać z pomocy urzędników skarbówek. Mija 40 lat od powstania Wolnych Związków Zawodowych, pierwszej niezależnej od władz PRL-u organizacji związkowej. W rozmowie z Trójką Andrzej Kołodziej, członek WZZ Wybrzeża, przypomniał, że w stoczniach panowały gorsze warunki pracy niż w kopalniach. To między innymi motywowało robotników do zorganizowania własnej centrali związkowej. To dodatkowo nas motywowało do tego, aby dążyć do rzeczywiście zmiany tych warunków pracy i jakiegoś takiego rozszerzenia tej działalności związkowej. Posłuchajmy archiwalnego nagrania Joanny Dudy-Gwiazdy, działaczki WZZ i redaktor pisma związkowego Robotnik Wybrzeża. Jej zdaniem sposobem dotarcia do pracowników stoczni było redagowanie własnej gazety. Śmiać mi się chce, jak sobie przypomnę naszą pracę nad pierwszym numerem Robotnika Wybrzeża. Nie mieliśmy kompletnie żadnego doświadczenia dziennikarskiego. Redagowaliśmy wszystkie teksty wspólnie. Zabierało nam to ogromną masę czasu. Rozmówcy Trójki podkreślali, że bez wolnych związków nie mogło być mowy o powstaniu Solidarności. Ubolewali też, że powstanie WZZ poszło w zapomnienie. Z okazji 40. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Polskie Radio uruchomiło specjalny portal poświęcony tej tematyce. Kończymy serwis Trójki na kolejny. Zapraszamy o 16.00. Do końca dnia w centrum i na zachodzie pogodnie. Poza tym będzie się chmurzyć i miejscami może przelotnie padać śnieg od minus 7 do plus 1 stopnia. Wieczorem i w nocy na północy wschodzie chmury, które przeniosą opady śniegu. Poza tym pogodnie na północy silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. Od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 9 w centrum i minus 6, minus 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz ananasy 3,79 za kilogram, a pieczarki aż 35% taniej. 2,89 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego. Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce. A co z gniazdkami? Proste. Takie okrągłe to nie wiadomo, gdzie się zaczynają. A precel? Uprościliśmy ofertę po całości. Tak jak w plusie. Ale daliście do pieca. Brawo ty. Brawo nowe oferty. Nowe proste taryfy Plusa. Już od 30 zł rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, internet do tego oraz Honor 7X w supercenie. Plus. Brawo ty. Sprawdź na plus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 15. Anagram Morgana. Tytuł audycji pisany w ten sposób. To nie tylko anagram, jest to również palindrom, czyli wyraz lub zdanie, które tak samo czyta się wprost i w spak. To fragment jednego z e-maili, który otrzymałem od Państwa w trakcie zeszłotygodniowej pierwszej mojej audycji, tej autorskiej audycji nadawanej w piątek tuż po 15. Witam Państwa serdecznie, rozpoczynamy weekend. Ja nazywam się Michał Margański. Na wstępie o szczególną uwagę proszę wszystkich zainteresowanych koncertem otwarcia 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka

Sandstorms versus Virgin to jedna z bardziej drapieżnych transkrypcji, jaka w zeszłym roku pojawiła się właśnie na płycie Versus, a prawie dekadę wcześniej na koncercie w paryskim Cité de la Musique. Oryginał został opublikowany w 2006 roku i myślę, że jest to jedno z tych winylowych wydawnictw, które pokazuje, jak bardzo wszechstronnym i kreatywnym twórcą jest słyszany na wstępie Carl Craig, przedstawiciel drugiej fali elektroniki z Detroit. Craig jednak ma również w swoim dorobku współpracę z Herbiem Hancockiem, Billem Laswellem, Reginą Carter, Amfidlerem, Stevie Wonderem i wieloma innymi artystami, niekoniecznie na pierwszy rzut ucha związanymi z muzyką elektroniczną. Dlatego dziś przynajmniej trochę chciałbym przyjrzeć się muzycznej działalności, no i filozofii Craiga, którą ukonstytuowało Detroit. Thank you. tym albumie, jak i o całym tym przedsięwzięciu można byłoby zrobić całą dużą audycję. Kontrabas, perkusja, flet, perkusjonalia, fortepian, saksofon tenorowy, trąbka, skrzypce i syntezatory, tu programowane przez naszego dzisiejszego bohatera, jak również przez Amfieldera. Z płyty Detroit Experiment, utwór Revelation. Rasowy jazz wymyślony przez dzieci robotników z fabryk samochodowych. Dziś przyglądamy się jednej z takich osób. Carl Craig, przedstawiciel drugiej fali elektroników z Detroit. To jest miasto przecież Motown Records, to są czarnoskórzy muzycy, których legenda do dzisiaj promieniuje na młodych artystów. Każdy człowiek mieszkający w tym mieście miał bliską osobę pracującą przy maszynach. O elektronicznej muzyce z Detroit, o protoplastach tego gatunku i syntezie koncepcji w niej zawartej opowiada Marek Chorodniczy, dziennikarz, publicysta, animator, pracownik Narodowego Centrum Kultury, ale w tym kontekście przede wszystkim wielki fan muzyki. Motor City. Później nastąpiła ta hekatomba w postaci odpływu przemysłu samochodowego z tego miasta. To jest miasto wyludnione, to jest w pewnym sensie archetyp, współczesny archetyp, jeżeli tak można powiedzieć, miasta wyludnionego, miasta postapokaliptycznego, miasta, w którym wielkie budynki, biurowce zarastają zielenią, prawda? I to jest ten aspekt, nazwijmy to legendarny, mitologiczny, o którym wiele razy ci muzycy opowiadają, chcąc opisać niejako te syntezę, o której wspominałeś, czyli pewnego ducha muzyki naturalnej, gdzieś funku, jazzu, soulu, tak, który tam rządził, i z drugiej strony tego, i teraz przechodzimy już do tego, co pewnie jest realnym, prawdziwym doświadczeniem tego pokolenia. Mianowicie, no, wtedy królowała muzyka elektroniczna. Ona również przychodziła pewnymi falami do Stanów Zjednoczonych. Owszem, z pewnym opóźnieniem, tak? Ale to jest z jednej strony Kraftwerk oczywiście, no ale to jest też moment, kiedy właściwie na Wyspach Brytyjskich i na kontynencie europejskim rządziły już zespoły elektropopowe. To są zresztą zespoły, które są przywoływane namiętnie przez tych muzyków. To jest Yellow, to jest Depeche Mode. To są wszystko zespoły, które wywarły na nich gigantyczny wpływ. Co więcej, oni nawet deklamują niejako w podziękowaniach na swoich płytach wdzięczność wobec tych wszystkich muzyków. I oni w pewnym sensie poprzez stacje radiowe, które emitowały tę muzykę, nasiąkali również tym żywiołem, nazwijmy to. I stąd, myślę, ta oryginalna synteza tych dwóch tradycji, nazwijmy to, zaowocowała właśnie tym techno z duszą, jak to się mówi, techno z duszą z Detroit. I trzech producentów, właśnie Juan Atkins, Derek May, Kevin Sanderson. To jest faktycznie tak zwana trójca ojców chrzestnych tego nurtu, ale faktycznie rzeczy naprawdę ciekawe zaczęły dziać się w tej drugiej fali. Mamy Roberta Hooda, mamy Carla Craiga, wspaniałego zupełnie, myślę, że przekraczającego większość takich stylistycznych barier. Dodajmy, że Carl Craig współpracował z Herbie Hancockiem. Dodajmy, że on w pewnym momencie bardzo mocno wszedł w jazz, Detroit Experiment przede wszystkim. Po drugie, Inner Zone Orchestra, znów cudowna zupełnie płyta, kilka singli, epek, które w pewnym momencie, kiedy się ukazały, no wręcz zostały uznane za rewolucyjne połączenie jazzu i elektroniki na takim poziomie, na którym nikt nigdy wcześniej tego nie robił. I znowu, teraz już właściwie dosłownie poprzedni rok, Carl Craig, który w sposób udany zrobił swoje utwory w konwencji razem z Francesco Tristano, zrobił je w konwencji muzyki na orkiestrę. A tak o samym Detroit mówi nasz dzisiejszy bohater. When growing up in Detroit, kiedy dorastałem w Detroit, słuchałem dużo muzyki. Ludziom się wydaje, że Detroit to przede wszystkim Motown i techno. A tam jednak mieliśmy świetne stacje radiowe z jazzem, z rockiem i całą masą innej doskonałej muzyki. Had all this wonderful music that was happening, and when I would hear something like the Beatles, kiedy usłyszałem utwory Beatlesów grane przez orkiestrę, no to pomyślałem, tak, to jest kolejny poziom. Czy R. Lewis i to, jak tworzył swoją muzykę, to wszystko mnie gdzieś tam zainspirowało. Także zaangażowanie orkiestry i wykorzystanie moich kompozycji, a następnie nadanie im innego kształtu, to był właśnie ten następny krok, osiągnięcie kolejnego poziomu w mojej twórczości. To jest tak, że piszesz utwór i wiesz, że on może być zaprezentowany na tak wiele sposobów. No i robisz to najlepiej, jak potrafisz. Other cities have all the problems Detroit has, But for some reason, as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Detroit, miasto eksperymentów i synteza stylów rozwijanych między innymi dzięki doświadczeniom dźwiękowym. Doświadczeniom związanym z terkotem, cyklicznym uderzeniom pras, tokarek, obrabiarek, ale też płynącym z radia utworom Kraftwerk i fascynacji soulem, funkiem, no i jazzem. Thank you. Płyta Detroit Experiment, Think Twice, czyli nowatorskie spojrzenie na muzykę jazzową. A skoro tak, to na moment wracamy zza wielkiej wody, no bo u nas również nowatorsko przecież patrzy się na jazz. Przed nami, drodzy Państwo, absolutna prapremiera utworu, który niebawem ukaże się na winylu, jak również niespodzianki w postaci zaproszeń na jazz najwyższej próby, rozgrzewający teraz publiczność w Bielsku Białej, Katowicach i okolicach. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. Podymił mnie troszkę, no bo jak Państwo wiedzą, trwa właśnie kolejny festiwal z naszym znakiem jakości. Na miejscu jest Mariusz Owczarek, który wszystko relacjonuje w specjalnych wydaniach audycji mało obiektywnie. Mariusz pławi się wśród gwiazd i przesyła takie perełki. Hello, this is Jean-Luc Ponty and you are on Trójka. Oj, zazdrość mnie zżera, naprawdę. Mam nadzieję, że uda się tak pod stołem, jak już Mariusz przyjedzie posłuchać wywiadu z mistrzem. W każdym razie dymimy o zadymce, ponieważ chciałbym Państwu za pomocą Piotra Kordeusza Kordaszewskiego wręczyć kilka zaproszeń na koncerty, które odbędą się w ramach tego festiwalu. No bo mamy na przykład zaproszenia do klubu Klimat, tam koncert MF Robots, to są trzy podwójne zaproszenia. Mamy też jedno podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert kapeli ze wsi Warszawa, który odbędzie się w schronisku na Szędzielni. No i jedno podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się właśnie w katowickim Nosprze, gdzie wystąpi m.in. Kurt Elling Jazz and Orchestra. Ale to, co mnie cieszy najbardziej, no, tak mam. Ostatnio połknąłem strasznego bakcyla i nie mogę się z tego wyleczyć. W każdym razie dysponujemy również jednym podwójnym zaproszeniem na koncert Electroacoustic Beat Sessions, który odbędzie się dzisiaj w Bielsku Białej w Metrum Jazz Klubie. Tak więc 22 i 7 trójek. Kordeusz jest pod telefonem. Można dopytać, wybrać, no i później pławić się razem z Mariuszem wśród jazzowych gwiazd. No i ludzi, którzy gwiazdami dopiero, mam wrażenie, w przyszłości zostaną. Na audycję zaprosiła grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. A my dymimy dalej. I przed nami absolutna prapremiera utworu, który dopiero za jakiś czas zostanie opublikowany na płycie winylowej. Jest to zapis koncertu wspomnianych świrów najwyższej klasy. Pozdrawiam, jeśli słuchają dżentelmenów z Electroacoustic Beat Sessions. Ten koncert odbył się w grudniu w Katowicach. Co tam się działo? Ła, naprawdę, to były niezapomniane chwile z muzyką, śmiało mogę powiedzieć, mistrzów. I dziś chciałbym Państwu zaprezentować pierwszą kompozycję, która znajdzie się na tym koncertowym, winylowym wydawnictwie. Swoją drogą, jeśli ktoś z Państwa dziś będzie słuchał EAPS-ów, to proszę mi później donieść, czy w ten sam sposób rozpoczęli ten koncert w Bielsku Białej, bo jeśli tak, no to będę niezadowolony. Nie no, żartuję. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. We'll be right back. this, everyday practice. Some people lack this, hurts me so. When I see no hope, I can close my eyes and pretend that's done. No, the brain connected to the soul is a real network. Dial, spread knowledge, go engine with Khaled. We push with minds on those playing goals to control. They can bring it down quick, they know you're weak. Call your minority, not unique. Try to touch me, and now hit you with the sound. That's all I have, keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. These things got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Absolutny sztos. Electroacoustic Beat Sessions w kapitalnej formie. Silnik na oliwiony zespół współgra i rozumie się doskonale na scenie. Ciekaw jestem, jak to wszystko dziś wypadnie w Bielsku-Białej. Pan Zbyszek pisze, że Jean-Luc Ponty zagrał cudowny koncert. Rewelacyjny. A jaki on jest sympatyczny. Tak pisze. A w imieniu Mariusza Owczarka zapraszam na specjalne wydanie audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalowego klubu Metrum. To dziś w nocy, tuż po północy, do godziny drugiej, na antenie Trójki artyści biorący udział w jubileuszowej 20. edycji bielskiej Zadymki jazzowej. Będziemy nasłuchiwać, a teraz już nie dymimy, bo mkniemy do teatru. Jan Niebudek. W weekend w TR Warszawa okazja do spotkania Danuty Stenki w spektaklu Bez Słów. Koncert życzeń, bo taki nosi tytuł, powstał na podstawie tekstu Franza Xaviera Kreca. Wyreżyserowała go Jana Ross. Tak o tym niecodziennym spektaklu mówiła w 2014 roku w momencie premiery Danuta Stenka. Po raz pierwszy biorę udział w monodramie. Nigdy nie byłam sama na scenie i nie wypowiadam ani jednego słowa. No właśnie, kim jest ta kobieta? Określiłyśmy ją sobie na swój własny użytek, że pracuje w sądzie, jest stenotypistką. Coś tam sobie o niej poopowiadałyśmy, ale w gruncie rzeczy ona jest bardzo nieokreślona. Nie wiadomo, kto to jest. W związku z tym to może być każdy i mnie się to akurat podoba w tej postaci. Każdy z nas, pracujący gdziekolwiek, wracający do domu, do swojej jaskini, ale też do swojej pułapki. Wokół której chodzą widzowie i obserwują. Właśnie zastanawiam się, na ile może być ciekawy, może nie tyle ciekawy, ile zmuszający do jakiejś refleksji dla widza, a na ile drażniący ten banał codzienności, bo to jest taki banał, banalna sytuacja. Tu po prostu nic się nie dzieje, jest takie zwykłe życie, nudne, donikąd prowadzące. Samotnej bohaterce tego monodramu towarzyszyć będzie głos prowadzącego audycję, której słucha, czyli Wojciecha Mana. Tymczasem w Szczecinie, w Teatrze Współczesnym, premierowo Pijani. Taki tytuł nosi najnowsza sztuka Iwana Wyrypajewa, którą na język polski przełożyła Agnieszka Lubomira Piotrowska. Bohaterowie przez cały czas trwania spektaklu są kompletnie pijani. Nie znaczy to jednak, jak zapowiadają twórcy, że w ich słowach nie będzie sensu, czy tym bardziej prawdy. Reżyseruje Norbert Rakowski. A ze Szczecina przenosimy się do Wałbrzycha, bo w tamtejszym teatrze dramatycznym także premiera, i to już dziś, Sienkiewicz Superstar, czyli zupełnie spóźniona anegdota biograficzna na chwalebną okazję stulecia odzyskania niepodległości. Tekst Jana Czaplińskiego o mówiącym dużo tytule wyreżyserowała Aneta Groszyńska. Pierwszy ojciec, ktoś, kto podarował nam historię, no tak na niego patrzymy, a zarazem był świetnym mistyfikatorem tej historii. W tym sensie jest ciekawy i w tym sensie się od niego jakby odbijamy. Jeszcze na przełomie wieków taki pierwszy w sumie główny oponent Sienkiewicza, czyli Stanisław Brzozowski, ukuł taką tezę, która myślę, że nam jakoś przyświeca, że rozliczyć się z tym Sienkiewiczem, z tą figurą właśnie, która podarowała nam tę historię, gdzieś nam zaaplikowała jakiś sposób myślenia o sobie, to właściwie rozliczyć się ze sobą, ze swoim społeczeństwem, czyli z nami. I w tym sensie jest to bardziej spektakl pewnie o nas niż o Sienkiewiczu jako człowieku czy jako pisarzu. A co w takim razie zawdzięczamy Henrykowi Sienkiewiczowi? Pewnie, że możemy być mu wdzięczni, bo oczywiście to, co jego zasługa dla polskiej kultury na swoje czasy, to znaczy ten rodzaj wspólnoty, którą stworzył pisząc, bo no nie da się jakby zaprzeczyć temu, że był najbardziej poczytnym pisarzem. Czytały go wszelkie klasy społeczne. W tej historii uczyli się od niego i chłopi, i ludzie, którzy nie mieli dostępu, bo przecież byliśmy pod zaborami, nie było dostępu do studiów, więc w tym sensie on jakby spoił to takie porozpadane społeczeństwo, jakby był ponad podziałami, ponad zaborami, ponad podziałami politycznymi. Na wałbrzyskiej scenie zobaczymy m.in. Sarę Celer-Jezierską, Joannę Łaganowską, Rafała Kosowskiego i Filipa Perkowskiego. Spektakl Henryk Sienkiewicz Superstar w repertuarze Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Anagram Margana. A w nim już prawie na sam koniec. Atlas, czyli jedna z kompozycji, jaką można znaleźć na płycie Versus i która najprawdopodobniej 28 czerwca o godzinie 20, po godzinie 20 w katowickim Nosprze zabrzmi na otwarcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To jest naprawdę znakomita płyta, jedna z moich najlepszych płyt 2017 roku. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali, co na temat transkrypcji tego całego przedsięwzięcia opowiedział mi w trakcie wywiadu nasz dzisiejszy bohater, mówi Carl Craig. Again, the process was, you know, having the right people there from the beginning. So, I think people take for granted what. Tu ponownie muszę wspomnieć, że podstawą są ludzie biorący udział w tym projekcie. To pokazało, jak wiele możliwości sprawczych ma człowiek w porównaniu do technologii. Dla mnie to było bardzo proste. Wziąć moje utwory, wrzucić je do programu do robienia muzyki, przełożyć to na nuty, po czym dać muzykom do odtworzenia. Problem polega jednak na tym, że ja nie wiem, jak pisać muzykę na skrzypce, czy na przykład wiolonczele albo marimbę. W tej sytuacji, nawet gdybym dał im te moje utwory w takiej formie, jak one powstają, to i tak każdy fragment, każdy dźwięk musiałby być przełożony na klasyczne instrumenty. To mogłoby powodować, że czuliby się zbyt ograniczeni tym, co wniosła w te brzmienia technologia. Francesco pochodzi przecież z tego klasycznego świata,